Museli wani makambo jingile Nani akamati tedi na temwe jingile Nasalisa moto akoma enemi jingile Mokini mozali kokufa Kona batolo kola bino Kozala kajoti toko mamechon likolo na bino Kotika koka batoko mamoimi likolo na bino Kozala kaba batoko makolo balikolo na bino Zambia bomba na na eo Rex Lucila, Miss Mona Kakilo Kasekumba Kakilo Tse. Aye, Mama Edia Monica Meda. Chef Shakembo, Zambero, Ezanga. Moyevo Mangasa. Motoko Bosana Kanoki Bola Moyo Basalela Ye. Namokili Motoko Eva Kasema Kaya Rabanina. Ovenina Indoki. Boyo Salinoki. Ovenina Imagise. Pokola Nakisie. Quelle ingratitude, Nana Salisa Yogue, Papa aussi bon mengo, Nana Kabela Yogue, Mimata succès, Petroale Abaninga, Papa en son bivouatif, Nana Kumbayo libo soboni, on bon de condi, ma maman, Motemana yo yalo, Koroso, Yamo et Sangisa, et Sangisa Yogue. Nani akoseli champion makambo jingile Nako ya malili Nani akamati toko na temwe jingile Imanja Jackson Nasalisa moto akoma enemi jingile Mokili mozali kokufa Pona batolo kola bino Gilles Punga Kozala kajoti toko mamecho likolo na bino Serge Kayembe Kotika koka batoko mamoyemi likolo na bino Didier Bosenge Kozala kaba batoko makolo balikolo na bino Zambia bombala na yeo GG Fula Mambo Banakin Oloba Kato Mama no la mela yo chakuna bomwana Zete bikisa yo ne tumba na pakasa Olinyo tumba yango posa la nango bankala Quelle ingratitude oh petit frère Marabi misa yo na miso ya bato Sala reconnaissant Intelligence, des amis sages, c'est eux. On continue au son. Et où t'as qu'à la zame? Oh, jingile. Nani a koseli wani makambo, jingile. Président Guy Mayola. Nani a kamati te dina te moi, jingile. Nasali sa moto a koma enemi, jingile. Mokili mozali kokufa, pona batolo kola. Olo wa bonza kwa maloba, tupe. Kwa jonti to koma mecho, li kolo na mino. Mister Siatul. Kotika koka batolo. Satura likolo na bino Tosala kaba batoko makolo balikolo na bino Zambia bombala na yo Aboya ne mituna Famosi ya mafilo Nilume na kinchasa na bazagi mayolas Edon Zengo, William na Didi Mvoma Fortina Tika koka bato koma moimi likolo na bino Tozala kaba bato koma kolo bali kolo na bino Zambia bombala na yo Aboya ne mituna Bana Luxembourg Kitenge Iber Livengo Antoine Mère Anto Yona Mère Mado, et Zabi Sauter, Madame Marie, Koi Bodouana Onatra, Litoke Okistrena Esnel. L'ingénieur, bakoni mon sous na moto ebeli sakanango nzungu te.